شد ولی عشقش نیومد، یه امشب هم سفر باش مثل من در به در باش، جای اون که به دنیا پشت پا زد. باید کاری کنی آروم بگیرم، باید یک لحظه دستاتو بگیرم، باید برگردی امشب باز به این خونه، باید این لحظه ها یادت بمونه، یه امشب مال من باش، مال مردی که دستاش به جز دست تو همراهی نداره. بذار یادت بیارم چجوری بیقرارم، دل من غیر تو راهی نداره. از تو یاد گرفتم تمام زندگیم، حالا با کی بگم این قصه وابستگیم، رو دوش کی بذارم یه دنیا خستگیم. باید کاری کنی تو که باز مثل قدیم به هم خیره بشن چشمای خیس و عشقی ما، همین امشب که تنهام باید برگردی اینجا. باید کاری کنی آروم بگیرم، باید یک لحظه دستاتو بگیرم، باید برگردی امشب باز به این خونه، باید این لحظه ها یادت بمونه، امشب مال من باش، مال مردی که دستاش به جز دست تو همراهی نداره. بذار یادت بیارم چجوری بیقرارم، دل من غیر تو راهی نداره.